www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو دنیا میں مذہبی اعتبار سے لوگوں نے ہفتے میں اپنا خاص دن متعین کر رکھا ہے جس میں وہ اپنی مذہبی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں مثلاً ہمارے برادران وطن منگل کو اپنا خاص دن سمجھتے ہیں ہفتے میں اور عیسائی لوگ اتوار کو اور یہودی سنیچر کے دن کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے ہفتے میں جو سب سے زیادہ مبارک اور بابرکت دن تھا یعنی جمعہ کا وہ مقرر فرمایا ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کو دیگر قوموں سے مخفی رکھا گیا جو اسلام سے پہلے کے مذاہب ہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آئی کہ ہم بھی جمعہ کو مقرر کر لیں بلکہ دیگر دن ان کے لیے انہیں اچھے معلوم ہوئے جو اصل متعین دن تھا برکت کا وہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے لیے خاص فرمایا ہے اور یہ جمعہ کا دن ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں دنیا میں اتارا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس دن کے اندر ایک ایسی ساعت آتی ہے مختصر وقت کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے آدمی جو بھی مانگ لے دنیا آخرت کے بارے میں وہ اسے ضرور عطا ہوتا ہے اس ساعت قبولیت اور اس جمعے کے دن کی ایک خاص عبادت وہ یہ جمعے کی نماز جو ہفتے میں دیگر دنوں میں نہیں ہے. یہ جمعے کے دن شرائط جہاں پائی جائیں وہاں ظہر کے بجائے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور جمعے میں شریعت میں اجتماعیت مطلوب ہے. یہ جو آج ہر ہر مسجد میں جمعہ ہونے لگا یہ شریعت کی روح کے خلاف ہونا یہ چاہیے کہ صرف بڑی مسجدوں میں جمعہ ہو, اور سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں شہر میں جمعہ ہو. اگر یہ ہونے لگ جائے تو ہر جمعہ عید ہو جائے گا کہ ساری مسجدوں کے لوگ اگر ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھنے لگے سال بھر, تو بتائیے شہر میں کیا شان و شوکت ظاہر ہوگی اسلام کی. اور جب سب کے سب چلے جائیں گے تو بازار بھی بند, دکانیں بھی بند, کاروبار بھی بند, اور جسے دیکھو کپڑے اپنے اجلے اجلے پہنے ہوئے اور جامع مسجد چلا جا رہا ہے, اور باوجود وسعت کے تنگ پڑ جائے گی, کہاں تک صفے لگ جائیں گی. تو اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے اس جمعے میں. اسی لیے اسلامی حکومت میں جو حاکم وقت ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے جمعے کا, جس کو ڈی ایم کہنا چاہیے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, وہی امام ہے, یا تو جسے وہ مقرر کرے گا وہ امام ہے, اور اس کی اجازت کے بغیر کہیں جمعہ نہیں ہو سکتا ہے. جمعہ کا لفظ ہی جامعیت سے ماخوذ ہے کہ جمع ہونا لوگوں کا, تو اسلام کی شان و شوکت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے دیہاتوں میں جمعہ نہیں, چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں وہاں کیا ہوگا جمعہ ہو کے, بس 15 آدمی 20 آدمی وہ جمع ہو کے بھی کیا کریں گے. شہروں کے اندر بڑی آبادیوں کے اندر یہاں 3-4 ہزار کی کم سے کم آبادی ہو وہاں جمعے کے قیام کا حکم ہے, اور اس جمعے کا اس قدر اہتمام ہے شریعت کی نظر میں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب جمعے کی اذان دے دی جائے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا لیا جائے کہ آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف, تو دوڑ پڑو, بس آؤ الی ذکر اللہ. وزر البیع, سب کاروبار فوراً بند کر دو, دکان سے اٹھ جاؤ, کوئی اگر سودا بھی ہو رہا ہو تو چھوڑ دو, چلو ختم کرو, اذان ہو گئی بند کرو, بعد میں بات ہوگی. وزر البیع, اور سب کے سب آ جاؤ, اور جب نماز ہو جائے پوری تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تو نماز پڑھ چکو, اب چلے جاؤ, کہیں بھی جانا ہو کاروبار کرو مزے سے, کوئی منع تھوڑی. لیکن جمعے میں اجتماعیت مطلوب ہے شریعت. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز اول وقت ہونی چاہیے, جمعہ کی نماز میں اول وقت ہونا مطلوب ہے. جیسے آج کل 12:15 کے آس پاس زوال کا وقت ہو رہا ہے, اور 5-10 منٹ بعد اذان دو, 15-20 منٹ سنت کا وقفہ دو, نماز پڑھو, یہ اصل جمعہ کا وقت ہے, مستحب اور افضل وقت ہے. ہمارے ہاں بھی دیر میں ہوتی ہے, لوگوں کو اشکال ہے اس پہ کہ 1:30 بجے نماز ہو رہی ہے, ہو ابھی 1.25 گھنٹہ ہو چکا زوال ہوئے. تو جہاں 5 بجے نمازیں ہوتی ہیں یہ اصل وقت ہے جمعہ کا, یہ مطلوب ہے شریعت کہ پہلے اس کام سے نپٹو, جب وقت ہو گیا پہلے جمعے سے نپٹو, پھر اپنا دنیا کا کام کرو. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہی کاروبار سے روکا گیا, ورنہ تو یہودیوں کے ہاں تو یہ تھا کہ پورا سنیچر کاروبار بند, کچھ نہیں کر سکتے. اور آج بھی جہاں یہودیوں کی آبادیاں ہیں وہاں سنیچر کے دن کچھ نہیں, دکان پہ جا نہیں سکتا, ملازمت پہ نہیں جا سکتا. یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ گاڑی نہیں چلا سکتا, کوئی کاروبار نہیں, بند پورا دن. اسی لیے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جہاں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی تو سنیچر کی بھی ہونے لگی. یہ یہودی لابی پیچھے سے کام کر رہی ہے, اتوار کے ختم تو نہیں کر پا رہے تو چلو سنیچر کو بھی ساتھ میں جوڑ دو, کیونکہ ان کا مذہبی معاملہ ہے. لوگ اسے سمجھتے نہیں, سنیچر لگایا. یہ یہودی پوچھے پورا پیچھے لگا پڑا ہے کہ پوری دنیا میں سنیچر کی چھٹی کراؤ تاکہ اس کی بھی چھٹی ہو. میں گیا برطانیہ میں تو وہاں ایک صاحب نے قصہ سنایا کہ ایک یہودی تھا, اس کی ماں بیمار, بہت بیمار, اسپتال لے جانا, بڑا پریشان. تو اس کے یہاں ایک اس کا ملنے والا تھا مسلمان, اس سے ذکر کیا کہ بھائی ماں بیمار ہے, کیا کروں. انہوں نے کہا بھائی کیا کریں, کیا اسپتال لے کے جاؤ, اس کو بیمار ہے تو گھر میں کیوں پڑی ہوئی ہے. کہ میں تو لے جا نہیں سکتا آج سنیچر, گاڑی کون چلا کے لے جائے. کہا اچھا چلو میں آ رہا ہوں, میں تمہاری گاڑی چلا کے لے کے جاؤں. اس طرح سے پابندیاں. لیکن یہودی تو شاطر ہیں. ایک صاحب نے قصہ سنایا, پناما کے تھے ایک مولانا, انہوں نے مجھ سے قصہ سنایا کہ میری بلڈنگ کے قریب ایک یہودی رہا کرتا تھا, اسی بلڈنگ میں جس میں میں تھا اس کا بھی فلیٹ تھا. اس نے اخبار میں اعلان نکالا کہ بڑے سائز کا فریج قابل فروخت ہے, جسے لینا ہو لے لے, ڈیپ فریج. کہنے لگے مجھے ضرورت تھی, مجھے خبر پڑھ کے میں نے پتہ نکالا تو پتہ چلا کہ وہ تو اسی بلڈنگ کا آدمی ہے. تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ چلو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. اس کے پاس گئے, اس سے بات چیت ہوئی, یہ بیچ رہے ہو کہ ہاں بیچ دوں گا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پیسے کا انتظام کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے کہ لو. اتفاق سے وہ سنیچر کا دن تھا. تو انہوں نے کہا یہودی سے کہ لو پیسے پکڑو اور ہمارا فریج اٹھواؤ, بات طے ہو چکی. نہیں نہیں نہیں, آج تو سنیچر ہے, میں تو پیسے لے نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ تو فریج اٹھوا دو, ہم تو تمہارے پڑوسی ہیں ہی, پھر لے لینا پیسے. تو چپ رہا. پھر کہنے لگا اچھا ایک ترکیب کرتا ہوں. گیا اور بچوں کی جو اسکول کی کاپی ہوتی ہے وہ لے کے آیا اور کہا میز پہ رکھی کاپی, کہا اس میں رکھ دو پیسے, کاپی میں رکھ دو. اور فریج اٹھوا دی. تو میں نے کہا کہ یہودیوں کی وہ شاطرانہ ذہنیت جو ان پہ مچھلی کے شکار کی پابندی تھی, تو ڈور باندھ کے مچھلی کا شکار کرتے تھے اتوار کے دن, وہی حرکت آج بھی باقی ہے. ارے بھائی کاپی میں رکھ دی, گئے تو تمہارے پاس اپنے ذہن کو بہلا لیا کہ صاحب ہم نے نہیں لیے. تو یہ پابندی لگی ہوئی ہے ان کے مذہب کے اعتبار سے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاں ایسی پابندی کچھ نہیں لگائی. ترغیب تو دی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ وقت جمعے کو آپ عبادت میں گزاریں. فرمایا گیا کہ جو سب سے پہلے نمبر پہ مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب, جو دوسرے نمبر پر آئے گائے کی قربانی کا ثواب, تیسرے پر آئے تو بکری کا ثواب, اور چوتھے پہ آئے تو مرغی کا ثواب, اور بعد میں آئے تو انڈے کے برابر ثواب, اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو اب اس مد میں سے کوئی ثواب نہیں. ترغیب دیے تاکہ جلد از جلد لوگ مسجدوں میں آئے, زیادہ وقت عبادت میں گزارے. لیکن پابندی ایسی کچھ نہیں ہے. آدمی دکان صبح کو بھی کھول سکتا ہے, کاروبار بھی کر سکتا ہے, سفر بھی کر سکتا ہے, اور اپنے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھ سکتا ہے لیکن جب جمعے کی اذان ہو جائے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں جمعہ پڑھنا فرض اور ضروری ہے تو اب آدمی کے لیے دکان بند کر کے کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف آنا لازم وزر البئی فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم ہو یوں مت سمجھو کہ بڑا نقصان ہو جائے گا گاہک ہاتھ سے نکل گیا اور اب پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا دماغ میں شیطانی وسوسے خناس آنے لگے فوراً اس کا ازالہ کیا کہ ہرگز نہیں بہتر یہی ہے کہ تم آؤ نماز کی طرف روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے دل میں ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تم اللہ کے فرمان پہ عمل کرو گے اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے اور فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو آدمی جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کرے اچھے کپڑے پہنے عطر لگائے اور پھر مسجد میں آئے اور مسجد میں اس کا خیال رکھے کہ اپنے عمل سے کسی کو اذیت نہ دے صفوں کے بیچ میں سے اندر سے گھسنے کی کوشش نہ کرے آئے بعد میں اور چاہے کہ میں آگے بیٹھوں یہ شکل نہ ہو اور پھر وہ جب خطبہ شروع ہو تو پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں اور نماز میں شریک رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 7 دن کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور 3 دن کی عبادت ایکسٹرا ثواب کی لکھ دیتے ہیں 10 دن اس کے بدلے میں جمعہ جو آدمی اچھی طرح سے ادا کرے گا اور جمعہ کا جو زیادہ اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ بقیہ ایام اس کے بہتر انداز میں گزارنے کی اسے توفیق عطا فرمائے تو یہ رمضان المبارک میں میرے بھائیو جمعہ کا دن آیا اور اب ایک جمعہ آگے اور آنے والا ہے پہلے 2 جمعے گزر چکے ہیں تو ان اوقات کو اور لمحات کو ہم پوری طرح وصول کرنے کی کوشش کریں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن درود کی کثرت کیا کرو اس لیے کہ آج فرشتے بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں بڑا مجمع ہوتا ہے ان کے سامنے درود شریف پڑھا جائے گا وہ اس کے گواہ بنیں گے اور وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اسے پیش کریں اور جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ساتھ ایسی آتی ہے قبولیت کی جس میں جو مانگو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ 24 گھنٹے میں کوئی بھی ساتھ ہو سکتی ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ خاص طور پر جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے کے درمیان میں یہ ساتھ آ سکتی ہے اس میں دل دل میں دعا کرنی ہے زبان سے نہیں کرنی اور بعض علماء نے فرمایا کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت جو جمعے کا ہے یہ بہت قیمتی ہے اس میں وہ ساتھ آ سکتی ہے اور رمضان المبارک میں تو یہ وقت اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ روزے کا وقت ہے اور روزے دار کی دعا ویسے ہی رد نہیں ہوتی اور افطار کے قریب کی دعا تو بہت ہی قبول ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ جمعہ بھی شامل ہو جائے تو نور علی نور ہے اس لیے ہم سال بھر یہ تہیا کر لیں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جمعہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں پہلے سے انتظار رہے گا جمعے کا انتظار ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ اگر انہیں سفر بھی کرنا ہوتا ہے تو ایسا نظام بناتے ہیں کہ جمعہ ہاتھ سے نہ جائے یا تو پڑھ کے جائے یا جہاں پہنچے وہاں پڑھے مجبوری کی بات الگ ہے بے شک شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ مسافر جمعہ نہ پڑھے ظہر پڑھ لے لیکن بھائی فضیلت تو اسی میں ہے کہ جمعہ ہاتھ سے نہ جائے اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو نظام ایسا بنے کہ یا تو پڑھ کے جائے یا جہاں پہنچے وہاں پڑھے اگر کچھ دیر بھی ہو رہی ہے پہنچنے میں تو معلومات کریں کہ کہاں جمعہ ہمیں مل سکتا ہے اس لیے کہ جمعہ چھوٹنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جمعہ کو چھوڑ دیا بلا عذر اور تین جمعے لگاتار وہ چھوڑے رہا, فرمایا اللہ تعالی اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے, ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے, گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے, توفیق خیر سے اللہ تعالی اسے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں. اسی طرح اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے برسوں سے, اس کی خاص عبادت جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کا اہتمام فرمایا وہ اعتکاف, 10 دن کا اعتکاف, یا چاند اگر پہلے ہو جائے تو 9 دن کا اعتکاف, یہ سنت موقدہ علی الکفایہ. بہتر ہے کہ ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ معتکفین ہونے چاہیے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ 1 دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے 3 خندقوں تک دور کر دیتا ہے, اور ہر خندق کی چوڑائی زمین آسمان کے فاصلے کے بقدر ہے. اور فرمایا کہ معتکف کی خاصیت یہ ہے کہ بہت سے ایسے گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے جو اعتکاف کے بغیر آدمی کا اس سے محفوظ رہنا مشکل ہے. اور میں یوں سمجھو کہ کوئی فقیر پوٹلی لے کے کسی امیر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے کہ میں تو لے کے ہی جاؤں گا, یہی انداز معتکف کا ہوتا ہے, اپنا بوریا بستر لے کر احکم الحاکمین کے دربار میں آ کر پڑ گیا کہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تو اب لے کے ہی جاؤں گا, میں رحمت کا امیدوار بن کے آیا, میں مغفرت کا امیدوار بن کے آیا, میں توبہ کے جذبات لے کر کے آیا, میں عبادت اور اطاعت کے جذبات کو لے کر کے آیا ہوں, تو اللہ تعالیٰ محروم کر دیں گے اسے جو آ کے پڑ گیا ہو, جو مسلسل عبادت میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس سے نظریں پھیر لیں گے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے, بے حساب نوازنے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ان موقع کو, اس موقع کو ہم غنیمت سمجھے, پتہ نہیں پھر موقع ملے کہ نہ ملے. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے گھر کا نظام ایسا بنا لیں جہاں کئی مرد ہوں, کہ ہر سال ایک ایک مرد کر لے اعتکاف, کیا بڑی بات, وہ بیٹھ کے وہاں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت ہر اعتبار سے برکت سے ہمیں نوازیں, ہمارا یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کے جو لمحات رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.